अनंत तृतीया तथा रस कल्याण तृतीया व्रत। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवन अब आप सौभाग्य एवं आरोग्य प्रदायक, शत्रु विनाशक तथा भुक्ति मुक्ति प्रदायक कोई व्रत बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज बहुत पहले की बात है, असुर संहारक भगवान शंकर ने अनेक कथाओं में प्रसंग में पार्वती जी से भगवती ललिता की आराधना की जो विधि बतलाई थी, उसी व्रत का मैं वर्णन कर रहा हूँ। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला तथा नारियों के लिए अत्यंत उत्तम है, इसे आप सावधान होकर सुने। वैशाख भाद्रपद अथवा मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्वेत सरसों का उपटन लगाकर स्नान करें। गौरोचन मूथा गौमूत्र दही गोमय और चंदन इन सबको मिलाकर मस्तक में तिलक करें, क्योंकि यह तिलक सौभाग्य तथा आरोग्य को देने वाला है एवं भगवती ललिता को बहुत प्रिय है। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सौभाग्यवती स्त्री रक्त वस्त्र विधवा गेरु आदि से रंगा वस्त्र और कुमारी शुल्क वस्त्र धारण कर पूजा करें। भगवती ललिता को पंचगव्य अथवा केवल दूध से स्नान कराकर मधु और चंदन पुष्प मिश्रित जल से स्नान कराना चाहिए। स्नान के अनंतर श्वेत पुष्प अनेक प्रकार के फल धनिया श्वेत जीरा नमक गुड़ दूध तथा घी का नैवेद्य अर्पण कर श्वेत अक्षत तथा तिल से ललिता देवी की अर्चना करें। प्रत्येक शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को देवी की अर्चना करें। प्रत्येक शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को देवी की मूर्ति के चरण से लेकर मस्तक पर्यंत पूजन करने का विधान इस प्रकार है। वरदाई नमः कहकर दोनों चरणों की, श्रीयाई नमः कहकर दोनों टखनों की, अशोकाय नमः कहकर दोनों पिंडलियों की, भवान्याई नमः कहकर घुटनों की, मंगलकारणाई नमः कहकर उरुओं की, कामदेव्याई नमः कहकर कटी की, पद्मोभवाई नमः कहकर पेट की, कामश्रीयाई नमः कहकर वक्ष स्थल की, सौभाग्यवासिनी नमः कहकर हाथों की, शशि मुख श्रीयाई नमः कहकर बाहुओं की, कंदर्प वासिनी नमः कहकर मुख की, पार्वती नमः कहकर मुस्कान की, गौर्यई नमः कहकर नासिका की, सुनेत्राई नमः कहकर नेत्रों की, तुष्टई नमः कहकर ललाट की, कात्यायनी नमः कहकर उनके मस्तक की पूजा करें। तदंतर गौर्यई नमः सृष्टई नमः कात्यायी नमः श्रीयई नमः रंभाय नमः ललिताय नमः तथा वासुदेव्यई नमः कहकर देवी के चरणों में बारंबार नमस्कार करें। इसी प्रकार विधि पूर्वक पूजा कर मूर्ति के आगे कुमकुम से कर्णिका सहित द्वादश दल युक्त कमल बनाएं। उसके पूर्व भाग में गौरी, अग्नि कोण में अपर्णा, दक्षिण में भवानी रुद्राणी, पश्चिम में सौम्या, वायव्य में मदन वासिनी, उत्तर में पाटला तथा ईशान कोण में उमा की स्थापना करें। मध्य में लक्ष्मी स्वाहा स्वधा तुष्टि मंगला कुमुदा सती तथा रुद्राणी की स्थापना कर कर्णिका के ऊपर भगवती ललिता की स्थापना करें। तत्पश्चात गीत और मांगलिक वाद्यों का आयोजन कर श्वेत पुष्प एवं अक्षत से अर्चना कर उन्हें नमस्कार करें। फिर लाल वस्त्र रक्त पुष्पों की माला और लाल अंगराग से सुवासिनी स्त्रियों का पूजन करें तथा उनके सिर मांग में सिंदूर और केसर लगाएं, क्योंकि सिंदूर और केसर सती देवी को सदा अभिष्ट है। भाद्रपद मास में उत्पल नील कमल से, अश्विन में बंधु जीव गुलदु पहिरा से, कार्तिक में कमल से, मार्गशीर्ष में कुंद पुष्प से, पौष में कुमकुम से, माघ में सिंधुवार निर्गुड़ी से, फागुन में मालती से, चैत्र में मल्लिका तथा अशोक से, वैशाख में गंधपाटल गुलाब से, ज्येष्ठ में कमल और मंदार से, आषाढ़ में चंपक और कमल से तथा श्रावण में कदंब और मालती के पुष्पों से उमा देवी की पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद से लेकर श्रावण आदि 12 महीनों में क्रमश गोमूत्र, गोमय, दूध, दही, घी, कुशोदक, बिल्व पत्र, मदार पुष्प, श्रृंगोदक, पंचगव्य और बेल का नैवेद्य अर्पण करें। प्रत्येक पक्ष की तृतीया में ब्राह्मण दंपति को निमंत्रित कर उनमें शिव पार्वती की भावना कर भोजन कराएं तथा वस्त्र, माला, चंदन आदि से उनकी पूजा करें। पुरुष को 2 पीतांबर तथा स्त्री को पीली साड़ियां प्रदान करें। फिर ब्राह्मणी स्त्री को सौभाग्याष्टक पदार्थ तथा ब्राह्मण को फल और सुवर्ण निर्मित कमल देकर इस प्रकार प्रार्थना करें। देवी, जिस प्रकार देवाधिदेव भगवान महादेव आपको छोड़कर अन्य कहीं नहीं जाते, उसी प्रकार मेरे भी पति देव मुझे छोड़कर कहीं ना जाएं। उन्हा, कुमदा, विमला, अनंता, भवानी, सुधा, शिवा, ललिता, कमला, गौरी, सती, रंभा और पार्वती इन नामों का उच्चारण करके प्रार्थना करें कि आप क्रमश भाद्रपद आदि मासों में प्रसन्न हो। व्रत की समाप्ति में सुवर्ण निर्मित कमल सहित शय्या दान करें और 24 अथवा 12 द्विज दंपतियों की पूजा करें। प्रत्येक मास में ब्राह्मण दंपतियों की पूजा विधि पूर्वक करें। अपने पूज्य गुरुदेव की भी पूजा करें जो इस अनंत तृतीया व्रत का विधि पूर्वक पालन करता है। वह 100 कल्पों से भी अधिक समय तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। निर्धन पुरुष भी यदि 3 वर्षों तक उपवास कर पुष्प और मंत्र आदि के द्वारा इस व्रत का अनुष्ठान करता है तो उसे भी यही फल प्राप्त होता है। सधवा स्त्री, विधवा अथवा कुमारी जो कोई भी इस व्रत का पालन करती है वह भी गौरी की कृपा से उस फल को प्राप्त कर लेती है। जो इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है वह भी उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज अब एक व्रत और बता रहा हूँ, उसका नाम है रस कल्यायण तृतीया। यह पापों का नाश करने वाला है। यह व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। उस दिन प्रातः काल गो दूध और तिल मिश्रित जल से स्नान करें। फिर देवी जी की मूर्ति को मधु और गन्ने के रस से स्नान कराएं तथा जाति पुष्पों एवं कुमकुम से अर्चना करें। अनंतर पहले दक्षिणा गंग की पूजा करें तब वाम अंग की पूजा कर इस प्रकार ललताए नमः कहकर दोनों चरणों तथा दोनों टखनों की, सत्यई नमः कहकर पिंडलियों और घुटनों की, श्रीयै नमः कहकर उरियों की, मंदासलाय नमः कहकर कटी प्रदेश की, मदलाय नमः कहकर उदर की, मदनवासिनै नमः कहकर दोनों स्तनों की, कुमुदाय नमः कहकर गर्दन की, माधवई नमः कहकर भुजाओं की तथा भुजा के अग्र भाग की, कमलाय नमः कहकर उपस्थ की, रुद्रणाय नमः कहकर भ्रू और ललाट की, शंकराय नमः कहकर पलकों की, विश्ववासिनै नमः कहकर मुकुट की, कात्यायी नमः कहकर केश पाश की, चक्र धारणाय नमः कहकर नेत्रों की, पुष्टय नमः कहकर मुख की, उत्कंठिनै नमः कहकर कंठ की, अनंतनाय नमः कहकर दोनों कंधों की, रंभाय नमः कहकर वाम बाहु की, विशोकाय नमः कहकर दक्षिण बाहु की, मन्मथादित्याय नमः कहकर हृदय की पूजा करें। फिर पाटलाय नमः कहकर उन्हें बारंबार नमस्कार करें। इस प्रकार प्रार्थना कर ब्राह्मण दंपति की गंध माल्या आदि से पूजा कर स्वर्ण कमल सहित जल पूरण घट प्रदान करें। इसी विधि से प्रत्येक मास में पूजन करें और माघ आदि महीनों में क्रमश लवण, गुड़, तेल, राई, मधु, पानक, एक प्रकार का पेय पदार्थ या तांबुल, जीरा, दूध, दही, घी, शाक, धनिया और शर्करा का त्याग करें। पूर्व कथित पदार्थों को उन मासों में नहीं खाना चाहिए। प्रत्येक मास में व्रत की समाप्ति पर करवे के ऊपर सफेद चावल, गोझिया, मधु, पूरी, घेवर, सेवई, मंडक, पिष्टक, दूध, शाक, दही, छह प्रकार का अन्य भिंडी तथा शाक वर्तिक रखकर ब्राह्मणों को दान करना चाहिए।